اجر العاملین ډیر بهتر دی عوض د الله څخه د کار کوونکو الله دا بهتر عوض مونږ لرا کړ اللہ دا دعا کوم خیرے کوم کلا میان میان کی انتا سبوئے چی دا سنگ انتا قرآن نو خویرہ پا دواگانو بابا خیلہ تا شیرے اللہ دواگانی کئی پیغمبر علیہ السلام چو قرآن وائی دا رحمت آیات رازی او درے گپے آغا رحمت دا اللہ نو غوار اللہ تا ویلی دی اللہ تا ویلی دی او زمان ضرورت تی اللہ ما سر و بلت وسیلہ نیشنی د بخن زیرا زیر استغفار زیرا جو درے گا بخن و غوار دا اللہ نا اللہ ما معاف کا اللہ قبلی دا غوار کی دا جنت تذکرہ رازی اللہ منگ لے راکا یا اللہ منگ ہم ستا بندیاں جو کنا ستا دا درگدہ گری جہنم تذکرہ رازی دا عذابون رازی اللہ منگ تینا اس وقت دعا ہوکا دا دی دا قرآن حق تلاوتی دا نبی علیہ السلام عمل دا موز بے کاؤ تا جد من نفل لشپی ادروازی آیت باندې به ودریده او جړل به استغفار وکاو دعا به وکړه د رحمت پاغي باندې به رحمت وو او د غصه او د قهر پاځي کې به لاغه نه مان وو جنت به وو جهنم به زویل وکړو دو سوال کو دعا به وکړو د پیغمبر اسلام سنتون در عمل نو ما تاسو غمانځي کې غنیو او عبادت کیو الله دې عمل زمونږ عبادت کی قبول کی عبادت کیو قران لولو ذکر دې زینو باندې دعا کوم کله د خیرو په شکل کله دعا په شکل باندې بعدې مګڼې تاسو هم که ځان باندې سود وي ځان ته دواګ که سود نه وي وړ وای نه کوي دوزخ لوی دی تاسو به کیوم راتلی شئ کمی نه فاتقوا الله دا ذکر کو قرآن دغه دي لو نعم اجر العاملین تسلی ده قد خلت من قبلکم سنن یقینا تیر شوي دي مخکې ستاسونه طریقې د الله د قومونو سره وګورئ په ملک د الله کې اور اس سنگ ورستانے حال دروجن گنوں کو اللہ سر چکڑی جی ھذا بیان للناس دا چ بیانی گینو دا حقیقت سر گندول تاریخی خلق تا ھذا دا چ می ذکر کر بیان للناس سر گندول تاریخی حقیقت دی خلق تا دشیا خبرہ ولما ترا لا ولما ترا دا تو شو تاریخ والو ډیر دروغ لیکلی ډیر شه دروغ لیکلی جی او زما دا منا بیان للناس د تاریخ د کتو می تیوی یو بنیادی خبره ته خیم د تاریخ د کتو بنیادی چیګه پل گزار تاریخ هر تلی کلی دی منای بکم سند معلومی او کوم معلوم نه سند صحیح او که غلطی او چې د بزرگان او اصحابان او انبیا علیهم السلام بارکی د قرآنی حقایق نه خلاف روایتونو یقینو کجدا دروغ دی دا غیبی سند مګورا چې سند صحیح دی قرآن خلاف دے پاگے کے دا صحابانو یا دا بزرگانو دا دین یا دا انبیاؤ دا بیادا بید اس پکاوئی خبر نقل کری دا گوارے تاریخ نے دا تاریخ دے دا دا قرآن خلاف دے بس دا صاف خبر دا قرآن خلاف دے دا قبول نگے تا سو مانائی فیصولی فقی کنوی خبر واحد دا قرآن خلاف راغلے دلیل دے ندے قیاس دا مجتہد دا قرآن خبر مشہور خلاف راغلے دلیل ہی نئی نو تاریخ سنگ دلیل شو وہی تبری کی راولی او ابن اسیر راولی پلان کی راولی اغه ته صحیح ندی ویلی اخو مواد جمع کړی چې دا مواد دې ته ګوره پکې پدې کې خومشته تریاق پدې کې زهر همشته ته زهر اخلوس کې تریاق لستا خو جمع کړی دا کرے کړی ندی اوس کرے کاینو کو نور رسول ندی معلوم دا اصل ذهن کې کیدا چې د بزرگانو خلاف او ادب خلاف خبرې کړی د پیغمبرانو خلاف اغه دروغ جنو دروغ جوړ کې یا يهودو یا شیعاګانو یا خانیان اسماعیلیان جو کری غیر مندی دی پکی دا قرآن ہوئی کنا هذا بیان للناس دا دی سرگند اول دا حق تاریخی حقائق خلقو تا اوز باوی چه اصحابانو عثمان تختی دلو پلان که تختی دلو پلان که تختی دلو تاریخ کی دکلی تک دادا خدا هم قرآن ہوئی دی فو امام معاف کردی ولقد عف الله عنهم اللہ معاف کردی چه سلو دوتا ہے د خپل پلار چې غلا یې کړو نه غنډ وته چې ما پلار غلا کړو هغه پټای ا د وری نکړې چې د پلار پلار دې دغه خطا سرګندای دنیا کې معلومیږي چې حرام ذات پیدا حلالي نه پیدا کالالي پیدا نو بد بدنی ورته بزرګانو هاذا بیان للناس وهدان او دغه د هدایت مقام د اصحابانو مقام د انبیاء او مسله د جهاد مسله د انفاق پند او نصیحت د پاره د متقین خلکو ځان د بچو انکو خلکو دے دے پوری واقعہ دا بدر ذکر کرلا دا خود اجمالی دا بدر مفصلہ او سرے سے حقائق مخی تکر لوان دیتے کرلا دے دے نہ پوتو اصل واقعہ جو پکے میں اعتراض سوے دے داگے جواب ذکر کے پدر اتر ہو گا تفرید اللہ لوگ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. دوحد تاریخی حقائق قرآن بیان کرے چھ کما حمزینو سرد اختصار نہ اغا موقت چھ کما بانی اعتراض شروع شو او خلقو د اسلام پہ حقانیت کی خبر اتری کولی او د مسئلے د جہاد اغا خبر او حقیقت اس بیانی خود مخکین تمہیدن پا دی اعتراضون شو کنوانوی چرتا سسن شای دا خو برازی لن یضروکم الا اذا بدردی سپک سپوری تور تو مت بلا گولشی نو چی پا خلو بدردی سپک سپوری و تور تو مت لگولشی نو آغا خبری دا قلم پا جبا باندی هم لکلشی چی غیت تاریخ ہوئی نو تن چی دخلی دا دروغ دی نو داشن تا دا قلم غلیک با اون دروغی تحقیق کوای بی تحقیق تر تا پا دروغ بانده اونو غولی گای او خطا نشای نو تاکید کی دا کلکون پا دین دا اللہ بانده سرد مخالفت او دا دروغ اونو دا خلکو او بیاغ حقیقت ذکر کی او سوس نشای وحن د دشمن نے یری تو حدیث کی مرفوع تفسیر راغل نے یہ خلق برا غنشی تول اتفاق بکئی تاسب ختمی دسی کما تدا الاکلۃ الی قصعتها لک خولن کی چی دغه خانک تا خلق را غونډی رازای تیار دوی خانک پی جنے تیار صرف چتولی نو دغه سی بہت کارے گئے لکدا تیار زمنگا نوڑے دا رازای چیو چتوی نو دسی مخ کی شوی دا کنا اسلامی ریاستون مانی کافر و رو دنگل او غیزان دل تقسیم کرد روس پکیتا گن شیونی و دست جاپان اونی و چین اونی و پکی خلق فرانس اونی و جرمنی اونی و یوروپ والا اونی و امریکایان اونی و دای تقسیم کمات دا علاکالتو الاقصاتی ها دا خبر اصحابانو بانده دیر اگران اولا گیره زمنگ نہ خود میاشتی پا مزل دشمن یری گی نہ دا بپا مونگ وانی سنگ رازی نہ مونگ با کمزوری شیو جو چرت روک بیو چوک بایی ننو افرمین قلع مونگ با نیو کم بیو رسول علیہ السلام وی نا تاسو با دیر یای ولیکن غصا ان کا غصا اس سیل خشاک بایی دا سی لکا سیلاب چی خشاک پا مخکڑی وید دی وجه صدا وی دخلکم الوحن تاسو کی با وحن را غلی اصحابانو تا پوسو که دو وحن مانا خود سستی دا کنا نی مسلمانی و پاقی که با سستی را زیده بلا سنگ خبری نو تا پوس که امال وحن ستا دو وحن نسم راد دی رسول علیه الصلاة والسلام وی کراهیت الموت و حب الدنیا حب الدنیا و کراهیت الموت دکلی علاقی ملک دولت اقتدار افسری مشری دے سر امین بستاسو چیز دے بل سر متفق کی گم خود ما عہدہ با کمی گی اگر بل بل کدو سر یو دے کی گم خود دے با مشری زما عہدہ با کمی گی عربان ټول چې مونږ یو ځای کیږو نو زما شخصي بات صحیح به ختمیږي. هغې له خو بیا په شریک یو تندی وی کیږي حب الدنیا. دویم نمبر کراهیت الموت دا دغه نتیجه ده حب الدنیا. چې دنیا د اقتدار مینه راله نو دې سره به کراهیت الموت راځي. اوس ځکه حب الدنیا ما رکاوټ مخې ته راځي ناغیته چې راځي نو ستا به مرګ بدی شي جهاد. کراهیت الموت مانا کراهیت الجهاد. جهاد به بد ګڼې دنیا اقتدار نو تاسو باندې به دشمنان داسې را دانګي را غونډېږي به نو ځکه وهن ذکر کلا تهینو سوستے گئے مو پا دنیا کے پزڑ کے محبت دا دنیا او بد گنل دا جہاد چر ترانو والے کنو دشمن بد پسے ٹول یوشی ٹول دنیا با یوشی. اس دق حالت تے دا دنیا ٹول دنیا مسلمان تے یودا ہر دے کے پا مسلمان بانی اختر دے ویرازائی پا مسلمان جی لگو پی اگر کا پا عربو کی دی کاغا دی یوروپ ملکونو کی دی آغا کل مسلمانان ایران پاکستان خواهشادی یا دودی جهاد تا نیدی تیاره بدی شی پا اقتدار بانی مردی. نزک قرآن وی لا تهینو از ده حدیث پرانای مانا کم لن مطلب خدا دی سسته گه ما و سسته ده سی دی داغی نمونی سی دی نمونه داده لا تهینو زرکی ده دنیا محبت ما چوائی د جهاد سره نفرت مکوای معنا د دنیا محبت د زړه نو باسه د اقتدار او د جهاد سره محبت شروع کای هغه ته تیار شې نو دشمن به مور دیږي. وانتم الاعلون غم جنې گئے مو پماتی بانی چې افغانستان کې مسلمانان کمزور شو بل کې پدی مغم جنې گا سړیا غم جنې دل اختیاری دی نه دی غم جن کې دل اختیاری نه دی دا قرآن چه منه کهی دی غیر اختیاری عمل نانو دا غیر دی نتیجی نمنه کهی چه غم جنسی دسی پریشانه شی چه لاس پونه کار پیده است پس سوچ کهی جو سکول غالی است مخی تا حرکت نکهی نو مغم جنیگا چه جهاد پیده مغم جنیگا چه دنیا سر محبت شروع کی وانتم الاعلون تاسو اوچت بالا پتول عالم بانی که تاسو یقین کن که وقبل مقصد بانی دا اللہ پوئلو دا پیغمبر فرمانونو باندی ستاسو یقین کاملی دا غی مناسب عمل شروع که پاس ہے انتم الاعلان قرآن اعلان دا فتح و دا کامیابی ہوکو تاسو چتی افغانستان با مستاسوی پاکستان با مستاسوی عربان با مستاسوی و شرط دادی انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین که ایمان داروی وی مسلمانان خو اعلان دینی مسلمانان دی چرتا پیدا خوی که کن ہم تو کہتے ہیں کہتے بھی کبھی مسلم موجود من خدا شک دے چی پا دی صدو کی چرتا مسلمانان رو چرتا ہو کنو مسلمان او دا غم روب کی دل دا چرتا بھی ان کنتم مومنین این یم ساس کم قرحون فقد مستل قوم قرحون مثلو کدرو اسی تاستا تکلیف زخم لکو حد کی نوالی پریشانه یقیناً سوس یقیناً رست دلی او دا قوم تا تکلیف ام دا شان تا تیر کالی تیر کال پا حد کی سر تاسو سکریو پا غیر پاس آغر غلی ساسو بکری تاس سر جنگی گی او تاسو کی سستی ده منگ زخمیان شنولی اگر ده وسبانو جوڑو که اگر هم ده اللہ بندیانو کنا خدا اگر پا خپل مقصد بانی کامل یقینو قربانه رو ورکولی اتاسو امیر ده حکم خلافو که نباو کرده تلکل ایامونو دا ولوا بین الناس دا زمانہ انقلابات دا زمانے اڑ اڑ منگ پمنز خلقو کی گردوی نند یو گٹا سبا دا بلا دا دنیا فتح و کامیابی دا دا حق میں عیار نہ دے کلا گٹا او کلا بیلات الحرب بیننا سجال حدیث کی راضی تپوس کڑا ہرقل ابو سفیان نا وستا سو دا جنگ شے دے ویا یہ چوک گٹی الحرب بیننا او بینهم سجال زمنگا دا غف میں کہ جنگ لکد کوئی نہ بوکی را وقت کری کله ډکرا جی کله تشرا جی کله دا غا غا ډکرا شوی ګټی کله زمون ډکرا شوی ګټون بیان نه سجال ان د قشنت اسلامي حالات دی کله دنیا ګټه پایدار نه جدا ما همیشه ته ګټی اصل پایداری د مقصد ده چې مقصد باندې یقیني او دې ته پاروم دا کوم لعلم الله الذين امنوا منكم چې ترګن کې الله دنیا کې وینی اللہ معلوم شی اللہ تا کول دو دو پا دنیا کی دا او چی ایمان را وڑلے علم دا اللہ پا موجود و معدوم یوشان تا دے فرق پا معلوم کی راضی معلوم دے نو سنگ معلوم دے وجود سنگ دے بل ادا جدا اللہ رب العالمین جزا و سزا دا پا علم دا اللہ نہ لگے اللہ دا اللہ پا موجود فی الخارج باندھی لگی اللہ تا پتہ دا چی ابو الجہل ابو لہب کافر دی خود صرف پدے بانے جو زخت نگور دے جدا کافر دی ما تا معلوم دی پیغمبر لڑے گی اور حق تاوی چی اس دے سکی نو اس ترگن دا شوالی عالم اللہ اگا عمل ترگن شد اگا عقیدہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ كِسْتَا سُنَدَ زَنِنَ شَهِدَانُ قُرْبَانِ دُنْ كِي بَدِنْ دَ اللَّهَ بَانِ دَ دِي وَجَنَ دَ رَوَدِ عَلُمْ رَعُلُمْ یعنی دَ جَنْگُنَ رَوَلَمْ او گتا بیلات اللہ نقو خیز یاتی کے ان کی او دَ دے دَ پارَوْمْ دَ انقلاب رَوَلَمْ چِ خالص کی اللہ ایماندار ختم کی اللہ کافر یمحق الکافرین محق وی نقصان الشیء قلیلاً قلیلاً بیزاوی وی جامع البیان والا وی جمل والا وی محق المحق وی نقص الشیء قلیلاً قلیلاً لگ لگی که پیوز علی نختمی پیوز علی ختم شی پا دنیا یو اسلام و مسلمان پا دیشی مجال دا چاشتے چا غلی بیا کفر رو کی اب چار و ناچار بنی نو ایمان اختیاری پاتی نشو ریو جنب دا انقلابی ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا حوی دا بروانی زوجین اسنان اللہ پیدا کری دی خالص کی پاک کی اللہ ایماندار وائم حق الکافرین ختم کی پدم دمبان کافر ام حسبتمن تدخل الجنہ اے خیال کہو چی جنت تولا شئی ضروری مسلمان دا پارا دا کلا کولو دا ثبوت و تلقین دا پارا چی جنت تبا دن شئی ندی ترگن کڑی اللہ تو چی جہاد کی استا سنا ویا علم الصابرین اللہ ندی ترگن کڑی کلک پا دین مانی اللہ با پتہ لگی کنا پختانے ہوئی وی جنگو کا دوست دشمنو پی جنا خیراتو کا سپی سڑیو پی جنا نو دو دوستو دو دشمن پتہ پا سخت کی لگی سخت راولم امتحان راولم چی دوست کم دے دشمن او دا کلکیو پی غور ور کئی سنگ تاسو میدان کی سس شوئے دو میدان نواتائی تاسو نویلو چی جہاد پکار دے تاسو پیغمبر نورا وقت کرے چی مگا جہاد کیو اگین تعبیر پا مرک سر کرے دے یقیناً وی تاسو چی تاسو خوخاو ارمانم کم من خوخاو الموت جنگ کافر سرا مخی نمخ کی دلو نو سرا وقد رائی تموہو نو تاسو لیل اگا مخ کی دل کافر سرا چی مرک دے تاسو تا قتلوان تم تنظرون آواز شیو کنم محمد علیہ السلام شہید شو وفات شو نو خلق دلا صفونه ساو خو قران تیزی ور کی تحذیر دراتنون کی تر قیامت پوری مشر مرشین تاسو بس سستی گئے نہ چه مشر مرشو خو خطیس سے چه مشرم دمیان زوت اس پدا غلاری بانی ومنگزو پدا غلاری ومنگا کیدان کیگو ندی محمد علیہ الصلات والسلام لیکن لے گلے دا اللہ پیغمبر دے خدای نہ دے دا انبیاء پشانت دے اگر دنیا تلو دے بدی یقیناً تیر شیری مخ کے دن دیر پیغمبران پاتی ندی پا دنیا کی اینو کدی مرشو پا پل مربانی یا ویلی شو دا جہاد دا کافر و دلاسا انقلبتم دا افا اماتا کی حمزہ دے سے سرا سے اصل کلام دے سے دے فا اماتا و قتلن انقلبتم پا پل مربانی مرشو یا ویلی شو دشمن دلاسا نیتا صبح پا بیرتا گردائی سستے گئے با دین کی پاتی کے گئے با و تصدور غالن دا کلام اللہ بوتل دے گردے و تاسو پا پندو خپلو بانی مانا پشا چوک چو آولے پشا بانی پا پندو خپلو پا بیر ترار نو ضرر نشی رسول اللہ تا ایسم دا اللہ دین با چلی گی او کسان با دا غیر پا رئی او دل با سزا ورکی او بدل با ورکی اللہ جزا ورکی اللہ قدردان اللہ دا دین قدردانی پا سخت تا کجی دین مرستا رکڑا مرگ پا مقرازی گوارے چا اللہ کم مقرار کرے پا غنیتا برا دی پا جہاد ندے کہ دے نشی دیو بندنا چی دی مرشی لیکن پی فیصل دا اللہ وانی لکری دی اللہ لک دے دنے تی مقرر معلوم نیٹا دا سوک چی را دی دا بدلی پا دنیا ور بکم گلو دا غینا دا دین کار کی خود دنیا دا پارک چی ملک را گیر کم خواہ را دیر کم او زا روب میں زیاد شی غنیمت معلوم آخرم جو دنیا سوا پی دے نوتی منا سوک چی را دی دا بدلی دا آخرت ور بکومنگا دا غلا دا غینم بدلور کومنگا قدردان لذین و سنجد شاکرین مخیم میرو سجد اللہ شکر تدے کم قوت تے اللہ در کرے دے اللہ پہ خون استعمال ہو قوت دے اللہ سو در کرے دے ناغی کی استعمال کرنا دا پوی قوت در کرے دے جبی دے غگونو دا طول اللہ پہ دینو لگوا زگرورتیا دا طول آیتون کی تجید مسلمان زگرور کی دے پیغمبر علیہ السلام پہ دا وفات پہ غگ او دا مسلمانانو پہ شہادت بائن دا طول زلون پریشان دی دسی پریشان شوی چی بی بند شوی دی چی سو کوسو اسوستی را دی نزک قرآنی زگرورتی اولی وار خطایتا دیر دا پیغمبرانو نا جنگی دلیو پہ مرگرتیا دا دکی خدای خلق دیر ربی ربیون خدای ربی وی خا علم تا دی یهود جبا کی وسم ربی دینی مقتدات وی دینی علم تا ربی یونا دینی مقتدان دیر المؤمنون حینون لینون دا دا مسلمان دا مؤمن او صافی ذکر کری دی پا خپل میند کی حینون لینون نرم بی او زان بس پک گنی دا بل مقابلہ کی کاغت سے بیادا بی خبر اکڑا نو دی زان دا دی نگنی چو گورا دا ماتا دا خبر اکڑا وی دست ایما کدا اکڑا نو سا خبر دا حین لین فی ما بینهم رحماء بینهم او دا کافر بارکی اشداء علی الکفار وغلظ علیہم ولیجدو فیکم غلظا حدیث مطلب پا خبر دے درستے او قرآن پا خبر دے بانے دے خوزینو جدا ویدہ دی حینون لینون فی ما بینهم او شداء علی الکفار وغلظ علی الکفار ولیجدو الکفار فیکم غلظا پل پر دے بانے دی او خپل ته د کافر غوانی استغشی نو کلیږي کی سړی ته انسانیت ختم شي دوته خورونه ویلی رونه دی او بل سو اصبحتم من یوتی غوان انما المؤمنون اخوه فاصلوا بین اخواتكم او کافر سره نو هو سره نو سره مرګرتی استه نو کېدې نشي دی اوناس نه ما کان ربیونا جنگی دی سره خدای عالمان رنگی جنگی دلیو سر نیکان خلق مرگرتیا کی دیر دیات دیر تبری ما تفسیر الرحمن مانا کی ربیون المنصوبون الی الرب من العلماء العاملین جہاد دا علماء کارو اپا علماء کی دا عاملین کارو ربی جنگی دلیو پا مرگرتیا دا کی ربیون کثیر عالمان خدای دیر نوسو شیفا ما وحنو نا دنیا پوری زلط علیو نا دو دشمن رو پذل کراغ علیو نا دو مرگ نیاری دا لما صحابا ام پا پریشانے چوتا رسید علیو پا دین دا اللہ کی وما ضعفو بیتنا توانا شوی امنو ومستا کانون نو کمزور شوی امنم دشمن تا ما ضعفو فی انفسهم ومستا کانو لی اعدائهم سکون نده نو نو سوس شوی تکاو شوی نو غلی شوی نو پا قلار شوی نو یا دا کونن ندی نو نو شی دا دشمن لیلاس پلاس که نو ور کرده زانی شهید کرده و مرم بزاو و دشمن لیلاس پلاس که نو ور کن بیدینو لا اللہ امینه که ده کلکو سر پا دین دا اللہ وانی دغه حالتو دا اللہ دا دین دا پار دا پیغمبر پا معیت که جنگی دا و سرد دا غنا چی پیغمبر بای شهیدم شو و ما کان قولهم نو بیا فریاد دادو بید دینا سرد دا غنا اولی اصلا محاسن ذکر که الفعلیه رستو لمحاسن قولیه ذکر که کمالونا فعلی دا پیغمبر مرگرتیا کی جنگی دا ربیونو ما وحنو لما صابم فی سبیل اللہ ما ضعفو ما استکانو دولا افعال حسن ذکر کر سوی ذکر کر یو قاتل معه دویم ذکر کر ما وحنو درم ذکر کر ما ضعفو سلورم ذکر کر ما استکانو پینزم کلک پا دین بانی یحب الصابرین سو دی پانچ پیر دیا کرنا بید دین کار نگی سرے قرآن طول پا داغا نمبر کی روان دیو اوز کو تاسو واحد دے نہیں نزوس چلو کم طول قرآن پا داغا طرف کی روان دے دا پینزو صفتون علی ذکر کر کل دا پینزو نے لس کی معنی دو پیری پانچ پیر دو پیری دیو خیالو تکاوا لسو نے نزیاتی لس دی و پینزی دی پینزی دی و لس دی وما ضعفو وما استکانو واللہ احب الصابرین اس فی قولی ذکر کی نوی خبری ردو فریاد ددو نو زاری ردو اللہ تا بیردین لیکن چوئے بے ربنا اغفر لنا ذنوبنا وصرف و اصرافنا فی امرنا مضبوط کا خفیز منگا کہ پشالا نرشو ونصرنا علی القوم الكافرین برے را کمگلا پا قوم کافر بانی اللہ تحزاری کولا ورکڑے و دولا اللہ بدل پا دنیا ام و حسن سواب الاخرہ خلی بدل آخرتم اللہ منہ کی دخل کا ان کو سرا ایماندار ان تطیو پینزم قیدی سر متعلق دے جرگا کی زن سر برچوک مکینا جرگا چی کئی نکتا سو دوتن انو دا دوتن او کئی سلور یا سلور او کئی عام جرگا چی مکینا چی دا کار خبر دا دا غرص خبر دا ناغی بانی میں خبر واسو نو چی منلی شروع کی دا غو سر کینی اگا زن سر کینی بیا باغ مداخلت کی خبر کی مشورہ کی کئی نمانی نو نور دا تا پساد جوڑی اکا منی نو بیاد تا پساد جوڑن نئے مانے نو خلاف پہ روپے گانڈی دی کئی بیزتی و بدنامی دی کئی درو زبان جوڑی او کد آغا غو مانے نو آد آغا غو منل بوم دا نقصان نخالی نئی نو مائی کینو ایزان سرا ایماندارو که منل شورو که تاسو دا کافرو نوا بڑی تاسو پا پندوس تاسو بانے نشوی با تاواریان پشاب انبوزی ممانا دا بلکہ دا اللہ و مانے مولا کوم کارون سمون اس کے استاسو در خیم داری غرزم پزرون کافر کے روح استاسو یر استاسو ولی پس سبب دیدی چہری کی دا اللہ سراغتو چنے دیرا لے گرے پہ اللہ چا قسم دلیل زید گردو دو جہنم عبد زید بد زید آرام دلی ظالمانو مسوا زید گردو دو عزید آرام اللہ کافر حضور کی زور غرزم اللہ ہوئی شر دادے چتوں کو تو حرکاتوں کی کہا تت لاس پہ اڑا کہ نہ چت لاس پہ نہ رکھے نہ کافر روب اڑ کی بروب دا کم دینا راشی روب غور دوں سنلقی فی قلوب سنلقی فی قلوب الذین انفال کی ہوئی دا تجدید تو پاس نو گورا کہ دے دا استاد مخ نہ ظلم کنے ظلم ختموں میں کنے ختموں یقینا دی شاکر جواب را دے ولی ماتے شو ماتے چرتا مسلمانوں کو گٹلیو اس گٹل مسلمان پر خو پشات نرار نو دا ما تیرا للا سستی خود کرے زمان بدت خو سراو زمان مرگرتیا اس سراو اکراوی ام دا تریشا کرے واللہ تا سورا لوز مدت خپل کلا چی غطول تا سو کافر پا ازن دا اللہ بانی پا اجازہ فیصل دا اللہ بانی حس وی غطول تا از تخصونم از تقطعونم از تقتلونم بیزنیم نہ تردی چکر سس میں تاسو اختلاف ہم کو پہ حکم نہ امیر کی اخلاف ہم کو تو پیغمبر پستا گینا چخودری تاستا تو تحبون چتا سر مینا سی سر مینا کامیاب سرا د کافر وجل سرا د میدان د قبضہ کول سرا مال د غنیمت سرا دا غٹول شو کافر مو وجلو میدان ستا سلاس کے پاد شو غنیمتون ہم پلاس شو دا دت اللہ خولی نو خولی ہوتا نو چه تاسو بیا خلافو که دا پیغمبر پا جذبه دا جهاد خلافو که دا عمر دا امیر نو دا غی نتیجه تاسو تا سرگنده شده دا استاسو وی چا دا پخپلا وی گیله مکو دا بلا تا با نکولا غلطه کنه چه غلطه دو کرده غلطی نتیجه را رسیده دنیای پا دی پو اکا چه فتح و بره الله ورکی الله بره الله ورکی چه اتباع دا سنت تا پیغمبری اتعاد دا امیر اتباع دا سنت چه اطاعت دا امیر نہیں اتباع دا سنت نہیں برے نرازی گورے پا لکون و پا عربون دی شخو نرازی دا نکی ملاسب اللہ دی عمر کی برکت واچی اللہ دی بیاد آغا پلاس مان اسلامی نظام راولی آغا چوزے با مسلمانان اونا سا مجاہدین با اونا سا ناغا و مخابرہ بانی سر خبری کولی بیدا اونا کانا چه دا زمن کمال لے دا اللہ رب العالمین احسان دے زڑکی دارانا والے خیالو کئی دا پیغمبر السلام طریقی خلاف چرتا ہونی شو گرے کہ خلاف ہو شو دا اللہ رحمت بوچت شی دا اللہ مدد پا بیان رہ دی اس طرح کامیابی دا اللہ پا حکم دا کامیابی پا نفر ندا او کامیابی پا قوت ندا کامیابی پا اسلحاو ندا کامیابی دا اللہ رب العالمین پا مدد تا سمک کولو سو من نصر اللہ من عند اللہ پا فرشتو سره مدد نه مدد د الله پلاس کی الله اور کی چالی جوړ شي نو تاسو خلاف شروع کو واسیتم من بعد ما راکم ما تحبون تاسو نو واغا دا د وجل خبر مخک وکړه کنه چې اوله حمله کې څوار لستن د کافرو ویل شو او یا تتن پکیتا نهایت کامیاب تجربه کار کمانډو ویل شو جرنیلانا ویل شو او جنڈا اوور دیتا بیا مجال لچانو چو توک جنڈی تلاس کی جنڈی تنی جی که دا مرگ دی پردی جنی دی بلی قبیلی جنی کافر حارسیہ اغرال جنڈا او چتا کا نو دو حمد شویر تو خوشتی جنڈا پلاس کی دا میجر سے بل راغل لی حسان پی غور ورکر دی رضی اللہ تعالی عنہ حسان وی ولولا لواء الحارسیت اصبحو یباعون فی الاسواق بیع الجلائبی لولا لواء الحارسیہ کدا ہابن حارس قبیلی جنی نوے جنڈا و چطول دا غی نوے اصبحون شیبو دا کافر طول یباعون فی الاسواق دا مسلمانانو پلاس کی بو خرصول بشو بازارونو کی بیع الجلائبی لکا خرصول دا دویم سورلی او گو سفر کی بزن سر دویم سورلی بوتلا نو چې ضرورت په پورا شون دا دوی مسئله به خرڅول پرزان قیمت به ورکړه نو تاسو بلا کړه هغه تاروی پرزان قیمت بازارونو کې لیلام شوی وای او هغه شرمېدلې جنډا او چته کړه تاسو خپل ټینګې شوی کنه تاسو په مخه شی وای اصبحوا یباعون فی الاسواق بیع الجلایبی ذکر قران وی اذ تحسونهم باذنی او تاسو خلاف وکړه نتیجه بلاو ختم زنیستا سنو چی ارادہ و دا آخرت دا اللہ دا پار علمو سم صرفکم سنیستا سناو یرید الدنیا چاو دنیا غختلا دنیا غختلا اصحابانو کم دا سو جی دنیا غختلا دا قرآن پہ غور ور کردے تولو لا تاس چی پہ کافرو پسی مندے وولے پیغمبر آواز کی چی مزے ما پسی را شے خو معلوم داوہ چی کتاسو دا اللہ رضاوین دا پیغمبر حکم بمنلے دا چی ممبخ روان اندال کتاسو دنیا پی سروان چی موردار بے کم اس بے واخلم اسلا بے واخلم سادر کمیز پرتوک بے واخلم دید پار تاسو مندی ہو ری کدا نوین دا پیغمبر حکم بمنلے دا شان تاسو کزنی دا دنیا دا طلبگارو اپا ما سنگر چی پیغمبر سلام کیلو خط بانی قوائی منتظران دا غو مرکز ولی پریخیو وی میدان کی توکنیش تلی زو چی مال غنیمت را طول کو نو تاسو غنیمت پسی رات لی من کو من یورید دنیا تاسو کیو دنی چی دنیا غختلا اراده یو دنیا دا مال غنیمت و من کو من یورید الاخرہ سنی تاسو کیو آو چی اراده یو دا آخرت شهادت تتیرو و ما داوی چی قرآن دا ولی وی دا پیغور ورکیو لی تاسو چی دا عمل کو دا دی خبری نمونه و مسلمان نغواڑی اللہ چه دے دی تو تحمت خبر ہوگی چه پی بدنامی رازی دا عمل ساسو پا تاریخ کی دا بدنامی سبب گردی چه دو غنیمت پسی تلیو دا امیر خلاف رکڑا غولی تاسو دا کار کاؤ استاد شاگرد تاوی وی چای کی روستی را لسوستی را لپا چای کی اپا روڑے کی وی زو خود او وجلم دی وقت پر از انتظار کم وجلی دا استاد دا پارا دا شاگرد رکی تصور رازی چی استاد تا دی زمان دا بیادا بی خبر او رسیه دا خبکان نا دا دی نهایت مینی و دا محبت پا دیکی رازی چی کم شاگرد دی خدمتگار دی مینی دا سرا دا اغا لگ خبر پی بیا مغمیگی اپ پرده که تا کنزلو کنو پاگی پروان ساتی زکا گیله ما نخبلو کی رازی اللہ رب العالمین تا پر طولو کی محبوب دا خلقو نا اغو تا یو تاسو والی دسی عمل کو دا خودش دل که چه تاسو دنیا غواره از دنیا پا طلبیه عبدالله ابن مسعود وی زما دا تصور نو چه مسلمان دی اغای دنیا پا طلبی خود چه دا قرآن دا آیت میارو دو پوشم چشته پا که وی دنیا دار دا طلب پا که دشتره من کم من یورید دنیا و من کم من یورید الاخره و بیا اللہ و آر علی تاسو دونا چه وازمی تاسو خبر لند واندی ویره کنه چه نقصان تاسو کرده اگده کرده نده وی خپشی بی ولقد عفا عنکم اتاس سوگن کم پنم قلبانی اللہ تا معاف کری اتاس اللہ معاف کری دی دا دا پیغمبر دا حکم خلاف چوشو دا امیر دا حکم خلاف چوشو لقد عفا عنکم لام دا تاکید قد دا پارا دا تحقیق تاکید پا قول دا کوفیینو باندے قد پا ماضی باندی راشی مانا دا قسمی دلتا خسر اللہ مبرار اللہ دا قسم اللہ وی سوگند کوم چی معاف کری میای سرو معاف کری میای خدا اومی وی والی دیل امی وی چی تاسو اداماتی دا کم جنرال مکسر پیغمبر دا اللہ پا دین لگیا دنیا پی غور در کئی چی والی ماترال تاسو پا کنے نامی دیل اوی غلطی تاسو کرلا اوس با دنیا پوشی چی که دو غلطی نیا کرے دا اللہ مدتون دا دو سرو میدان با دو پلاس کیو اما صلاح قوا واللہ دو فضلنا علی المومنین اللہ دے دلوے میرا بانے والا پا ایمان والا و بانے دا اللہ میرا بانے دیری دی میرا بانی انہ کرلا شہیدان دو کرلو اور میدان اگو پر خلالو تختی دو فضلنا علی المومنین کنا پاتے شوے نوری وجلے ہے عدد نبیاتر مدینہ سوئے ذو فضل علی المومنین اللہ دے دلوئے میرا بانے والا پہ ایمان والا بانے دوئے میرا بانے دے کرا مرض خی نقصان جے خی نقصان دغو دا زدان نا لرکا تا گورو پہ کزم مددتون تاثرنو غتا سخا نقصان دینو ایز تو سعیدون والا تلوون نقصان داو کلا چتا سب مخروانوائی والا تلوون علی احد اور گر دے دے یو چا بانیم یو چاہتا ہوں پیغمبر دا اللہ اور رسول یدعوکم دانی دیر چی محمد علیہ السلام تاستا آواز کی نہ رسول آواز کی نہ رسول چی آواز دو واپس کی کہو دو رسول پہ حیثیت کہو دا استاد پہ حیثیت تاسو غنے دے من رے اپا جذبہ کی روان ہوئی دے خبر تنپی کر دے کنا میدان کی دی کافر وجنی کافر پہ مخکڑی دی اتور تل اندر رسید لی او واپس سے تورا مرا پرے دا واپس را شا واپس را نہ گئے نو حالات بدل شو اتباع دا سنت دا سی اہم و ضروری کر دے اگر کا کافر دے تی وجنی او دی امر دا تشویر چوئے وجنا تورا دے لپا سر لگولے دا خوچی دا سنت خلاف دا نو تورا را کا گا پاپا سکا واپس سکا ولی تورا ترا خلاص دا سنت خلاف عمل کئے دل تکی برے ذکر آنے گئے کلچروان و تاسو سعود خطل اسعاد روانے دل اسعاد فی السفر روانے دل انحدار تم میرے کی گزیدو تم میرے کی کل روان و تاسو ولا تلبون على احد او نراغ واق کر دے دے تاسو پہ اچھا بانیم چی بیرتو گر آواز او لے گرے دا اللہ تاسو تاواز کی اولاد لے روس رستاسو نا قائمان فی اخراکم پیغمبر السلام آواز کو الی عباد اللہ دا اللہ بندیانو ما خوال را شئی ما خبرو منی نو در رسول تاستا اللہ غمو پریشانی پسو دو پریشانی دو پیغمبر پیغمبر تاستو پریشان کردو داگی نتیجاو چی تاستا تکلیف ضرور رسید لکای لا تاستن والا یا غم من رسول اللہ تاستا تکلیف بی غم من پا غم دا پاسا اول آواز شیو الا ان محمدن قد قتل یو غم آغو دیم غم پسی دغر آغی اصابکم دماتی شہادت تغا لکای لا تحزنوا علی ما فاتکم آیت دا مخیم تیر شوئے دے متعلق دے محضور سر چی کلام پی دلیل لی اخبرکم بی حازا دای دا تذکر ویلا چی تاسو پریشانا نشے پاگا تکلیف چی تدر فاتکم چی دن پاتی شو شے فتح دن پاتی شو میدان او زخمیان شوئے نو تاسو پدی غم جنی چی دا کم دن را لنو ما تاسو تزیو خو کدا خبر نه ما بس تاسو دا نقصان ویلی هم نو او چی غم جن نشه پاغ مصیبت چی تدرورا سید سبی کی شیدان شو اللہ دے دیر خبردار دا غی چکو ای تاسو بیارا ولی گر اللہ دا زو فضل نمونه بلو خود اللہ دلوی می ربانی خوانده گو رہنا بیارا ولی گر اللہ پا تاسو مانی پس دے غم نا اماناتا اتبار تسلی دے دلو نو آسن یعنی خوب پرنا راغلے دا پیوڑل استا سنا جوڑلو چی پریشان کرو دو خبرو نفسنو دغ میدان کی دوباریز اللہ مسلمانانو باندی دا سی خوب راو چی دا سی اوگور دی دل دل سنو نی توری ارتا گشوی دا خطاری او دا غم او دا پریشانی سویل خوب ورزی نو ورزی او بیا دا دشمن پا مخ کی دی خوب ورا دی دا خوب دا اللہ رحمت دی نا چسترگی رنا کرنو بیا منظریو اروب او یر وار خطای ختم شوی قانونم داده سخ غم جنوی خوب بندر دی او چه او دشت و رابیش و غم نیوی یا بلکل ختم شی یا کم شی دا شانتا یرا د دشمن بی سخت یرا بی دبانی پریشان بی خوب بندری چی او دشوی او بیار اگر کلگ وقی راویش بی اپریشانی نی بیار یرا دشمن نی سلو تا بیتا دشی دو قسم خوب دی یو د رحمت نمونه دا ادویم دا اللہ دا غضب نمونه دا از شیطان سر دی عباداتو کی قرآن کے دست قرآن کے ذکر و اذکار کے عبادت کی خوب راتلل دا شیطانی اثر دے دا دا اللہ دا غضب نمونہ دا او دب درس بکی گی دے با ادائی دا منزو وقت با موز بکی گی دے با منزو کی ادائی پرشکار بیخی گی دا دا اللہ دا غضب نمونہ دا دا شانتا او بیان کی گی نو دل تا کی دا خوب راتلل دا شیطانی اثر دے او دویم خوب دے چی اغا دا رحمت نمونہ دا کلا دا خطری پا وقت کی میدان دا جنگ کی یرا کی دا اولی دا رحمت نمونہ دا زلبانی اثر دے نو خوب نرازی خوچ راغ کلا نو پوش جی اللہ رحمتون راغ لی نو چی دا خوب نرا پاس نو بادری بیا ستڑی ختمی ستڑی ستومانی بندہ خوب نور دی ڈڑی پڑی کی خوچ او دو شورا پاسی بیا ستڑی بیا ستڑی نی بیا دیڑو کی اڑو کی تاو کی بیا بیلچی تلاس کی بیا کارت شروع کی دا مدا دا دا اللہ دا رحمت نمونہ دا نو پہین مقبانی اللہ رحمت راولے گا صحابو دلہ سنہ زنہ تور ارتاوی فی زنہ سرونو غردی زمکی تنوزانی راتین گا نو بہدرانو بیا اللہ رحمکو یو اڈال استا سنو چی پریشان کردی دو خپلو نفسونو آواز مدینی تاورا سید منافقان پریشان دی خکارا خودو سر دی کنے مسلمانان سر دی پریشانو چوس بچ سکو دا خلق چی دا میدانی او گٹو دو با دی مدینی ترا دی نوز بچکو نو دا پتی جرگی نخونی دی خبر پتی جرگی خو سردارانو کردی دا یو تن یا دو تنو کردی دا آغو سر لوز کردی چکتا سرالای دی ملک تا نو منگا و زمنگا موار زمنگا املاک دا بطول بچی دیری کلی کلی خو عام تینی دی خبر احمد هم انفسو هم امجن کردی و پریشان کردی و نفسونی دو گمان کو پا اللہ بانی غلط یعنی گمان دا جاہلیت دا زمانی دینا پوچ مدتو نشو وای دو وی بای اشتے منگلا دا فتح دا کامیابی نستو براخا شای ان سمنگا لگوانی با کامیابی دلتا دا الامر نمراد دے امر دا فتح دا کامیابی کامیابی شتے دو خمانگ تیو چا اللہ با مدت را که کامیابی گو بنو کامیابی خورا نگل را زمانگا سبراخا شتے انی نشتے دے یا منال امر شتے زمانگا دی دین دا حقوالی بارا که چا قسم خبرا دا دین زمانگا معلومی گی چا حق ندی منافقان و ذلکی دا خبر کرے لی رہے بلی او دا دی جہاد مسئلہ حقان دا ذکر ہو پا مبانی دا تکلیف و مصیبت را رکنا و تیقینا معاملہ طولد اللہ پلاس کی دا کلہو دا سیلمی للہ دیو اللہ دا غلبا فتح دا غلاس کی دا چالاس کی نشتہ دی او یا الامر کلہو للہ حقانیت دا دین طولد اللہ دے دا اللہ دین حق دے نور غلط دو پٹ ساتی پا نفسون اخپلو کیا آگا چتا تینی ترگندی لا یودو نا لک مخیلوسی کنا وما تخفی صدورهم اکبر زلکی پٹ ساتی اگا زلکی پٹ سری دادی که ویز منگا پا معاملہ دا حقوالی دی دین کی تشیط برخا نبو مری دلی منگا دلتا کیو ایجاشی خوجا جو پناق دی وایو تلا اکنتم نمنافق خوب کی ندیر اگلی مرخو ندی منافق زان کل جدا کیا خودو کی تغلیل دی کنا دا چمرو سن دا زمنگ مرن دی دا چمرو سن دا زنیم دا زمان رور نی دا زمان روارن دی ما قتلنا ها ہونا من بنو مرد دلتا کی وجل شوی دی مقام کی وایتا کوای تاسو بکورو نخبلو کی مرک پا جہاد ندی مرک پا مقرر دا اللہ دی کوای تاسو بکورو نخبلو کی یقینا دا گتبو تیو آتوک چلی کلیشو پا غبانی مقتل زینو لڑو لگو لخ پرو تا دیتا برسیدیلو نو آغاو نرسید یمانو نرسید پل دیتا چه قتل یلتا مقررو غسیل الملائکہ حنزلہ چه قتل و شهادت یلتا مقررو آغا میدان تا نرسید تا سمانیو کم دم بجنگ اللہ مقرر که مرگ دا مگ وقت دا غیر نو میدان تا بوتی و مردار شیوی خوشتا سید مرگ قسمت تیرتا دی چه میدان تا بوزی اول تکی با شیدان شای ولی ابتلی اللہ و ما فی صدور کم دا پارا دیم چی اللہ سرگن کی ازمیخ تو کی اللہ آغا چستا سو سنو کی دی اچی خالص کی آغا چی زلو نو کی دی دی ایمان والاو سینہ آمدہ زل خاص دے سینہ کے دن نظلوم دے پکے تا اینوم دا پکے نور تو مشتری نو سینی ستاسو اللہ ازمیخ تو کی چی سب کی دی چاٹول سرگنش او بل خورا لیو ما حسما فی قلوب کام ایمان والا حالت خالص کی اللہ دے علیمم بذات صدور یقیناً چی اوڑی دل استاسو نا پریداغی چی مخشوی دوڑا لی انما استذلهم الشیطان میدان چی پریخو یقیناً خوایا اولیو دو خطا کریو دو شیطان پا زنو پا کولو پا زد دو زناغ خبرو چی دو کری دی پا وجد آغی بانی زد دو پیغمبر اسلام دا عمر سر نو خلاف زد نو دا اکری دی پا زنو خبرو بانی چی اغا جذبه دا کافر دا وجلو و جذبه دا جهاد و اغا جذبه دا خیر و او چی اغا دا سنت دلان دینی نو دی بی خیر سببو گردی زره و گردی زره تا بیداری بیکای ولقد عفا الله عنهم قسم سرم اللہ بخنا کر لا دوتا یقین اللہ دے ڈیر بخون کے ڈیر ناکام کو ان کے برداشت کی کہنا دودو دا غلطے پو جبانی پیغمبر السلام تا تکلیف و رسید و ایمان ناکامو کو تا سلام داغی مناسب سزا ندر کری صرف لگوانی تکلیف میراوست کے بیال یاد ساتا یاد روکی رچے استاز پا کم دیف سزا ورکڑی دا